Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 sierpnia, minęła 15. Zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje reżyser Piotr Szulkin, miał 86 lat. W szpitalu zmarły kolejne dwie osoby ranne w pożarze w greckiej Attyce. Znów trzęsienie ziemi w Indonezji w pobliżu wyspy Lombok. Jest ostrzeżenie przed tsunami. Zmarł reżyser Piotr Szulkin, miał 86 lat. Informację o śmierci artysty przekazała na portalu społecznościowym Monique Lejman, znajoma reżysera z liceum plastycznego, artystka i malarka. Piotr Szulkin debiutował w 76 roku. Jest autorem takich filmów jak Obi Oba, Koniec cywilizacji, Gaga chwała bohaterom, Mięso ironika oraz Ubu król. Reżyserował też w teatrze i pisał książki. Był absolwentem szkoły filmowej i teatralnej w Łodzi. Zmarły kolejne dwie osoby ranne w pożarze w Attyce. W greckich szpitalach jest nadal prawie 40 osób, kilka w ciężkim stanie. W piątek walkę o życie przegrała 35-letnia żona jednego ze strażaków. Ogień we wschodniej Attyce wybuchł w poniedziałek 2 tygodnie temu i z powodu silnego wiatru szybko się rozprzestrzenił. Liczba ofiar to co najmniej 90 osób. Rannych zostało ponad 180. Znów zatrzęsła się ziemia w pobliżu wyspy Lombok w Indonezji. Wstrząs miał siłę 6,8 stopnia, poinformowała indonezyjska agencja meteorologiczna. Jednak według amerykańskich służb geologicznych trzęsienie było silniejsze, o magnitudzie 7. Służby ratownicze ostrzegają przed tsunami. Do 16 sierpnia trwa akcja Sprzątanie Polskiego Cmentarza w Kołomyi. W tym roku uczestniczy w niej ponad 20 wolontariuszy z kraju oraz młodzi Polacy ze Lwowa i Stanisławowa. Od 8 lat pracy na tym zabytkowym cmentarzu organizuje Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu. Zbigniew Saganowski, wiceprezes towarzystwa. Cmentarz przepiękny, zabytkowy. Postanowiliśmy systemowo się nim zająć. Gruntowną robotę robimy tutaj. Odbudowujemy, bo bardzo wiele jest mogił poprzewracanych na ziemię, pozawalanych, poniszczonych, połamanych, które są zapadnięte. Często trzeba je wykopywać, bo tylko fragmencik wystaje spod ziemi, straszczy. Do sprzątania dołączyli się również członkowie lwowskiego klubu Strefa Młodzieży, Eugeniusz Wołoszyn. Chcieliśmy chociaż na jeden dzień przyjechać i tutaj tak aktywnie podziałać, żeby włączyć się razem w tym, co robimy, pokazać, że tutaj jeszcze są Polacy, którzy też pamiętają o historii. Podczas pobytu na Ukrainie młodzież także zwiedzi polskie miejsca pamięci. Z Kołomyi dla Polskiego Radia Eugeniusz Sał. Zakaz palenia papierosów w samochodach przy dzieciach poniżej 16 roku życia wprowadziła Flandria w Belgii. Wcześniej zdecydowała się na to Walonia. Rząd Flandrii wysłuchał apeli organizacji pozarządowych. Jedna z nich przeprowadziła sondaż kilka miesięcy temu, z którego wynikało, że za wprowadzeniem takiego zakazu jest ponad 90% obywateli. Flamandzka minister środowiska Joke Schauflige, uzasadniając decyzję rządu, powoływała się też na opinię ekspertów. Przez palenie w samochodzie stężenie substancji rakotwórczych jest 25-krotnie wyższe niż podczas palenia w domu. Nie wystarczy otwarte okno. Bierne palenie jest szkodliwe, zwłaszcza kiedy płuca i drogi oddechowe nie są jeszcze w pełni rozwinięte u dzieci. Za złamanie zakazu grozi kara w wysokości 150 euro, choć nie jest wykluczone jej podwyższenie w przyszłości nawet do 1000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec festiwal smaków w Starym Sączu. Można tu skosztować tradycyjnych, regionalnych potraw. Baca Stanisław Tylka z Poronina przywiózł góralskie sery. Tutaj przedstawiamy gołkę potalańską, redykołkę, bunc. No i bryndza, i łosypki. To są łagodne smaki. A bryndza jest bardziej ostro, bunc teraz jest słodki, a za chwilę będzie kwaśniak. Lubię, bardzo smaczne są, pyszne. Bryndza pyszna. Osypek bardzo pyszny, próbowałem owczego. To nie są na masową skalę produkowane, więc myślę, że ich jakość też jest na pewno dużo lepsza. Ci wytwórcy oddają mnóstwo energii, mnóstwo pracy, mnóstwo serca temu, co robią i to po prostu jest wyczuwalne w produktach i powinniśmy kupować u naszych rodzimych producentów. Festiwalowi towarzyszą pokazy kulinarne. Wśród potraw są mordonie z golonką, kapustą i koprem oraz klubczykiem, a także placki po rytersku ze śliwkami, skwarkami i bundzem. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. Przelotne opady dziś w całym kraju. Na południu i wschodzie burze, miejscami z gradem. Nad morzem wiatr w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz do 90. W Koszalinie 24 stopnie, w Olsztynie i Gorzowie 25, Poznaniu i Białymstoku 26, Wrocławiu i Katowicach 27, w Warszawie i Krakowie 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W

tudo com saber, tudo com fazer. Mas ainda dá o pavor pra compensar aquele que budão. Mamãe, tudo com tem é amor e coração. Ele é minha riqueza, grande herança e que budão. Bom, criamos um mundo paraíso, cheio de amizade e carinho. Vou ensinar simplicidade, viver nesse mundo sem maldade. Bom, criamos um mundo paraíso, cheio de amizade e carinho. Vou ensinar simplicidade, viver nesse mundo sem maldade. Mamãe, tudo contente, tudo com saber, tudo com fazer. Mãe, tá dá pra pôr, pra compensar aquele que vou dar. Mamã, tudo contente, é amor e coração, ele é minha riqueza, grande herança que budam. Bom, criamos um mundo paraíso, cheio de amizade e carinho. Bom, ensinamos simplicidade, viver nesse mundo sem maldade. Bom, criamos um mundo paraíso, cheio de amizade e carinho. Bom, ensinamos simplicidade, viver nesse mundo sem maldade. Ui, ui, ui. Sentar lá na casa, tá fazer papa macachupa. Chupi gina rosto godão, dona papa cafata. Cafuné na cabeça, oi, oi, mamãe Joana. Sentar lá na casa, tá fazer papa macachupa. Chupi gina rosto godão, dona papa cafata. Cafuné na cabeça, oi, oi, mamãe Joana. Sentaram lá na casa, tá fazer papa uma cachupa. Chupi gina rosto godão, dona papa cafatão. Cafuné na cabeça, oi, oi, mamãe Joana. Ei, mamãe Joana. Dawno ich nie było u nas, Cordage do Sol. Jestem przekonany, że wytrawni badacze piosenek kaboverdyjskich bez trudu usłyszeli w tym utworze magiczne słowo kaczupa, co nie oznacza bynajmniej niczego metafizycznego, właśnie transcendentalnego, lecz jest oczywiście nazwą potrawy ulubionej kaboverdyjczyków. To jest taki swoisty, osobliwy moim zdaniem jak na tropik, bigos warzywny z ogromną ilością kiełbasy. I proszę sobie wyobrazić, że w tych lirycznych, zwiewnych, plażowych piosenkach kaczupa jest no, nieomal słowem obowiązkowym, jak nie przymierzając corazón w lirycznych piosenkach latynoskich. Cordage do Sol zatem jest z nami też dawno niesłyszana, a nawet jeśli to raz czy drugi dosłownie w całej historii siesty powabna młoda Brazylijka Adriana Miki. Surgindo lá de trás do mar, será calor a lua pôr, trazendo diluando amor. Ei, gongue, repica aí que eu quero ver, morena, quero ver girar na hora em que o amor chega. O amor é rei, nosso rei bantu, sua voz é lei no maracatu. Ei, sinhá, prepara o caranguejo, sá, refoga escaldo sururu, apura um vinho de caju. Da ilha de Itamaracá, prepara a rede de tucum, que o amor vem embolar mais um. O amor é rei, nosso rei bantu, sua voz é lei no maracatu. Się w dwie minuty dziewczyna z tym utworem, który dla mnie mógłby trwać jeszcze długo, długo. Diana Miki z Brazylii. My ten wątek brazylijski pociągniemy teraz nieśmiało. Pewnie to już naprawdę wyrafinowani znawcy utworów siestowych mogli odgadnąć, że ta rzeźka brazylijska samba faktycznie była tradycyjnym broadwayowskim bodaj. Albo hollywoodzkim, pamięć mi już tutaj odmawia współpracy, albo jedno i drugie z standardem muzyki amerykańskiej, Livingstone i Evans. Ci sami panowie, którzy napisali Never Let Me Go, ułożyli tę piosenkę i proszę bardzo, jak świetnie przyjęła się na gruncie brazylijskim. A zatem teraz brazylijskie piosenki dla odmiany w świecie amerykańskim, choć nie ściśle, bo tutaj na gitarze grać będzie oczywiście nieodżałowany Oscar Castro Neves, a obok niego Takisz, Kenny Rankin. I wciąż nie mogę się otrząsnąć ze wspomnienia, które ma lat dokładnie 10. No może bez miesiąca. To był wrzesień 2008 roku, kiedy na scenie Bogatela, Hollywood Bowl, Oscar Castro Neves zrobił wielki koncert 50-lecia istnienia bossanowy. No i między innymi obok niego wystąpił właśnie Kenny Rankin, był Ivan Lynch, była Eliane Elias, była Anna Maria. Niezwykły, niezwykły wieczór. Więc teraz nieodżałowani, że raz jeszcze wspomnę Oscar i Kenny, przypomną piosenkę innego z bywalców sceny Hollywood Bowl, Ivana Lyncha właśnie. And a clean goodbye. This feeling is cut with a razor, slight as a poke in the eye. A slight infatuation, like calling the mighty typhoon such a breeze. You're just waiting for me to trip one Friday and slip of the lip. It's true, the going ain't easy, but I'm not abandoning ship. A slight infatuation. How am I to disprove it? Why can't you? Of my life, my life, tę piosenkę śpiewał jej twórca Ivan Lynch. Nosiła ona tytuła Parasida. Może Państwo pamiętają tę kapitalną płytę Ivan Lynch, Terence Blanchard. No, nawiasem mówiąc, także produkował ją Oscar Castroneves. Jedna z piękniejszych jazzowych brazylijskich płyt. Ivan niech będzie z nami jeszcze przez chwilę. Tym razem spotka się z Jane Monheit, która olśniła, jak słyszałem Państwa, swoją, no właściwie nie tylko wokalną formą, ale też tą nieprawdopodobną aurą takiego, czy ja wiem, Hollywoodu lat 40. Ona ma w sobie coś takiego. Olśniła w Filharmonii Kaszubskiej niespełna 2 tygodnie temu. Jane i Ivan Lynch. Folhas caem no jardim de Alá. Porque no outono o coração dói mais. Rio, o verde vibra na manhã. Copacabana é um cartão postal vazio. E o batimento das marés é blues, jazz. O sol enfeita a zona sul de luz. Sabiais se amam perto de mim. Perto de adolescentes mim. Beijam perto de mim. Perto de ai, mim. Que saudades de você e de mim. Dos beijos de amor na tarde sem fim. Se fosse um filme, a nossa vida era assim. Um beijo imenso e um mar cantando Jobim, um grande amor se reprisando a vida inteira. Tom, as pedras pulsam na manhã, grena, frio, vejo arrepios na pele azul. Crepondo mar, as folhas caem no jardim de Alá. O outono faz o coração doer demais. A Chain Moon Heights, Ivan Lynch. No, to jest taka muzyka jak szept fal w bezwietrzny dzień na bałtyckiej plaży, kiedy sinice nam czule tulą się do stóp. Pamiętam taki dzień sprzed 10 wieczorów zaledwie. Co to za piękne lato, nawiasem mówiąc. No ale miło, czule, to już było, teraz będzie sexy. Jak było do udowodnienia, no mówiliśmy o tym jakieś 20 może minut temu w piosenkach hiszpańskich, w tym wypadku akurat meksykańskich, słowo corazón jest może nie niezbędne, ale najbardziej pożądane, podobnie jak w piosenkach kałowerdyjskich owo słynne słowo kaczupa. W obu przypadkach, zresztą jakby się zastanowić, chodzi w sumie o to samo, to znaczy jedni i drudzy śpiewają o miłości, z tym, że nasi przyjaciele z wysp śpiewają najwyraźniej o miłości do tego swojego bigosu z wielką kiełbasą, czego ja naprawdę nie rozumiem, bo miałem szczęście, no, zastanowię się jeszcze nad użyciem tego słowa, chyba niefortunnym, miałem okoliczność jeść kaczupę w Bagatela w towarzystwie Tito Parisza w jego Casa da Morna parę lat temu, a zatem zdawałoby się, że to jest taki wzorzec, punkt zerowy, taki zerowy południk kaczupy, no ale nawet wtedy przełknąć się tego nijak nie dało. Ale nie o tym, tylko o tym, że z Cabo Verde i z Brazylii, słowem ze świata luzofonii, przeniknęliśmy, jak to w sieście bywa, mam nadzieję, bezboleśnie w świat języka Cervantesa, a konkretnie do Meksyku, z którym to Meksykiem no, jest pewien problem, bo tak, mamy, jak się rzekło, cudowne lato w Polsce, także ludzie z całego świata tu przyjeżdżają się plażować i od razu się nam wydaje, że no mamy taki tropik, takie plaże, jest tak pięknie jak w Meksyku właśnie. No więc ja bym się szczerze mówiąc nie zamienił, bo ten Meksyk po prawdzie jest miejscem dosyć strasznym, nie wiem na ile się Państwo w tym orientują, ale jest to miejsce przemocy i zbrodni jak mało które na świecie. Naprawdę. No ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiali, tylko wydestylujemy z tej potworności muzykę, mam nadzieję, wielkiej urody. To był rzecz jasna Carlos przed chwilą, a ułóżmy sobie, jak to w sieście bywa czasem, taki tryptyk. Trzy utwory meksykańskie z kompletnie innych światów. Teraz zajrzyjmy do folku i ten głos z pewnością Państwo rozpoznają. Divina la ilusión que me trajiste para sentirte tuya, tuya tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus amarras arrastrar en mi noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Anita mía, a mi selva querida que está triste y está sola. al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nie wiem, czy Państwo tak mają, ale są takie głosy, są takie postacie, są tacy, nie wiem, aktorzy, o których myślimy, że oni nigdy nie byli młodzi. Prawda? Że zawsze ich pamiętamy jako tych Nestorów. Te głosy ich zawsze brzmią z takim ładunkiem emocji, który może do nas przyjść jedynie po wielu, wielu dziesięcioleciach życiowych doświadczeń. No to postać, użyjmy tutaj tego słowa, ciut moim zdaniem ostatnio nadużywanego, ale czasami po prostu nie można inaczej, a zatem legendarna Chavela Vargas. Ona była dla Meksyku kimś takim jak, czy ja wiem, Mieczysław Fok właśnie, żeby daleko nie oszukać, a dla Polski. Tak mi ogromnie jest miło, że Mieczysław Fok i jego muzyka teraz powróciły w chwale, nie wiem, być może niektórzy spośród siestowiczów, którzy w napadzie nagłego szaleństwa na przykład studiują książeczki naszych płyt siestowych, to doczytali się, że na zjeście Buerioza ja wzywałem do sympatii, atencji, szacunku, a nawet zbudowania pomników. Modny jest teraz temat w naszym kraju, ale właśnie Mieczysławowi Fogowi tych jakoś brak, nawet w Warszawie, prawda? Ja nie sądzę, żeby Młynarski, Masecki te moje wynurzenia czytali, ale strasznie się cieszę, że ten ich projekt powstał i że podobno, jeszcze nie słyszałem, jest tak znakomity. A propos Młynarskiego, teraz w ostatniej odsłonie naszego meksykańskiego tryptyku będzie takie dzieło, o którym pewnie wielu spośród nas od zawsze myślało, że to jest stara polska piosenka. Trochę tak jak Cielito Lindo, prawda? Też się okazała meksykańska jak na złość. Podobnie w tym wypadku, no ale jestem przekonany, że te polskie słowa, tak drogie naszym sercom, zwłaszcza podczas wakacji, wciąż będą nam gdzieś z tyłu głowy rezonować. che chita lingua de cabellos de oro de dientes de perlas labios de rubí dime si me quieres como yo te adoro y te acuerdas como yo de ti y a veces es mucho un ego divino que envuelto en la brisa parece decir te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Było oczywiście z dedykacją dla sympatycznej, niewątpliwie, panny Krysi. Rolando Villazón, wielki tenor meksykański z albumu Mexico, poświęconego, jak państwo się domyślają, zapewne najpiękniejszym dawnym piosenkom jego kraju. Tyle dzisiaj z Meksyku, w Sieście, a teraz zrobimy hops do Argentyny. To będzie Pedro Aznar, ale nie on tutaj będzie głównym bohaterem. Co państwo rozpoznają natychmiast, ale ja zresztą powiem, o co chodzi. Otóż chodzi o to, że nie umiem nawet ukryć uśmiechu na twarzy. Rzadko się zdarzają takie sierpnie, żeby 12 i 26 to były niedziele, żebyśmy mogli się spotkać i wspólnie celebrować urodziny najważniejszych siestowych artystów. 12 za tydzień urodziny Pat Metheny, a 26 Branford Marsalis, więc jeszcze się zastanawiam, czy całe siesty im poświęcić, czy tylko połowę, czy 3/4 na przykład. Zobaczymy. W każdym razie już dzisiaj nawabia w tydzień przed urodzinami Pat Metheny z, no, sprzed ładnych paru lat z Pedro Aznarem właśnie tytułowy utwór z albumu First Circle. Thank you.